Çetin Ceviz, otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'ya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, toplumsal sağlamcılık normları karşısında otizm ana başlığıyla Çetin Ceviz dinliyorsunuz. Programa başlamadan önce Açık Radyo Destek Özel Yayın Haftası'nın yaklaştığını, yayının 22 Mayıs Cumartesi'den 30 Mayıs Pazar gününe dek süreceğini hatırlatmak isterim. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo'da bir sadağınız olsun isterseniz şimdi tam zamanı. İki hafta önceki programda cinsiyet çeşitliliği ile nörolojik çeşitliliğin kesişim noktasından söz edip bir sonraki haftanın içeriğinin meçhul olduğunu belirtmiştim. Bu haftanın konusu son iki haftanın düşündürdükleriyle şekillendi aslında. Bu hafta bir anlatım yok. Bu hafta olanlar ve olanların ardından aklıma gelen sorular var. Sorular var çünkü yanıtlar o çok sevdiğim umut notasını taşımıyor aslında. Bu iki haftada engellilik çok sağlamcı gözlerce yorumlandı. Engellinin kim olması gerektiğine yönelik sanal fırtınalar birbirini kovaladı. Hemen sorularımla başlamak isterim. Engelli kimdir sizce? Kime benzer? Neye benzer? Engelli bir sabah korkulu bir rüyadan uyanınca yatağın içinde kendini nasıl bulur? Engelli tahayyülü nasıl gelişmiştir? Konumuz kapsamında soruyu revize edeyim. Otistik kimdir sizce? Kime benzer? Neye benzer? Otistik denince akla gelen nedir? Kimdir sorusuna geçmek için ne yapmak lazımdır? Otistik kabul edilmek için gerekli koşullar nelerdir? Otistik olmanın aşağı haddi, yukarı haddi var mıdır? Bu soru silsilesi bir kenarda dursun. Engelliliği genelleme hali nereden gelir ve nereye gider? Bir engellinin yaşadığından her engellinin yaşadığına geçişteki kendinden menkullük nereden gelmiştir ve neden hiçbir yere gitmemektedir? Engelli bireyin kimliği ve benliği, kendini yaşayışı neden herkesin tartışmasına açıktır? Bu tartışmanın kendisinin, yapılan açıklamaların ayrımcılık içerdiği belirtildiğinde neden kıyamet koparılır? Bir insan öznesi olmadığı konular hakkında görüş paylaştığında eleştiri almaya neden katlanamaz? Çünkü son iki haftada bir kez daha gördüm ki ya da bu son iki hafta görmeden önce de bir kez daha ortaya koydu ki Türkiye'de özellikle otizm dendiğinde bir özne problemi var. Son iki haftayı geçiniz, Türkiye'de otizmin yaşanışı dendiğinde 35 yıldır ebeveynler ve özel olarak anneler akla geliyor. Otizmin öznesinin ana ve babalar olarak kabul edildiği bir gerçek. Otizmi otistik bireyden ayrıksı düşünmeye, otistik bireyi otizmin mağduru olarak görmeye o kadar alışmış durumdayız ki, aksini söyleyen herkese ve aksini kanıtlayan her duruma büyük tepkiler vermek istiyoruz. Otizm neden göğüs gere gere söyleyeceğimiz bir şey değil? Bu otizmin bir teşhis olmasından mı kaynaklanıyor? Sorumu bu şekilde bilerek formüle ediyorum. Çünkü son iki haftada anladım ki Türkiye'de yaşandığı kabul edilen otizm, uzun süreli arayışların, bulamayışların, en sonunda bir veya birden fazla doktorun otizm sözcüğünü telaffuz edişinin öyküsü olarak ele alınmadığı sürece değer görmüyor. Bundan ayrıksısı veya ötesi yok mu? Öz teşhis denilen bir süreç yok mu mesela? Bireyin kendinde otizmi fark etmesi ve ardından özgür iradesiyle bu teşhisi almak üzere yola çıkışı yok mu? Alışılmamış otistikler yok mu mesela? Alışılmış otistik neye benziyor? Daha demin buna benzer bir soru sormuştum. Daha doğrusu tipik gelişen kişi otistiği tahayyül ederken aklına ne geliyor diye sormuştum. Pandemi evvelinde Açık Radyo'nun yokuşunu inmeden bu Asmalı Mescid'in İstiklal'e selam verdiği noktada anketler yapardım. Topladığım bilgiyi de hemen sırtıma vurup hızlı hızlı yokuşu iner, Maya'yı sever okşar, Feryal Hanım'la biraz kaynatır kayda girerdim. Bugün yolu radyoya çıkan tüm yokuşlara, radyonun yolunu yapmış herkese çok ama çok özlemli. Topladığım yanıtlara bir kez daha geri döndüm. Bugünün belki sorularından çok yanıtları bu noktada benim ilgimi çekti ve programı da biraz şekillendirdi. Otizm nasıl bir şey sorusuna aldığım yanıtlar vardı o zamanlar. O yanıtlar dahilik gibi, Rayman gibi yani, dizideki o çocuk gibi. Çocuk kalmak ama çok çok da zeki olmak sınırından başlıyordu ve benim yeğenim otizmli. Ablamı perişan etti, tutturduğumu bırakmıyor, markete girip bütün abur cuburları almak istiyor, almadığında bağırıyor, çağırıyor, zarar veriyor, etrafı dağıtıyor. Ucuna kadar devam ediyordu. Otizmin bir spektrumda dışa vuruyor olması, bu iki örneği de daha binlercesinde otizme dahil ediyor olabilir mi? Otizme yönelik farkındalığın hangi pencereden geliştiğine yönelik olarak, eksi sonsuz ve artı sonsuz olarak kabul edilen bu iki örnekten biri yegane gerçek olmak durumunda mı? Ya da biz neden ikiden birini yegane gerçek olarak kabul etmeye zorunda hissediyoruz kendimizi? Otistik tipin integrali gibi bir şey mi? Ters gittiği kabul edilen şey tam olarak ne? İnsanlar neden limit türev integral konularını sevmez? Otistiği koşulsuzca sevmeyi öğütlerken, otistiğin otistik olduğunu beyan ettiği ve yaşamını öz temsil ve aktivizmle sürdürebileceğini öngördük mü? Bir insanın otistik olduğunu ifade etmesi neden yanlış bir şey? Ya da bir insanın otistik olduğunu belirtmesi neden sakıncalı olarak görülüyor? Neden bu konu üzerine büyük büyük fırtınalar çıkıyor, büyük zararlar veriliyor ve büyük zararlar görülüyor? Bir insanın otistik olduğunu belirtmesi, bu belirti de kendisi olduğundan onur duyduğunu söylemesi neden yanlış görülüyor? Bu neden yanlış bir propaganda? Ya da çok sevildiği ve ne hikmetse de öğütlene geldiği gibi işe otizme karıştırmadan bakmayı deneyelim. Bir insanın benliğinden onur duyması ne zaman sakıncalı görülür? Bir suç işlediğinde mi? Yazısız bir toplum kuralını ihlal ettiğinde mi? Yere tükürdüğünde mi örneğin? Veya bir insana zarar verdiğinde mi? Örneğin bir insana, bir insan mala zarar verme suçunu işledikten sonra iyi ki vandalım derse bundan rahatsızlık duyar mıyız? Bir daha olsa yine yaparımcı vandalları alkışladığımız bir dizi film sektörünün sonsuz aynasındaki toplumda yaşamıyor muyuz biz? Ya da Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesiyle işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaksa, otistikliğe yönelik nasıl bir beyan, nasıl bir suçtur ve kamu düzeni açısından nasıl açık ve yakın bir tehlikeyi oluşturmaktadır? Toplum nezdinde otizmin nerede olduğunu da bu tümden gelimle çözebilir miyiz? Bir insanın utanmadan, sıkılmadan otistik olduğunu beyan etmesine yönelik tepki de otizme bakış açısından geliyor olabilir mi? Farklı olmak suç mudur? Farklı olmayı suç olarak kabul eden toplumlarda farklılık bir ceza mıdır? Bir insanın suçu ile yaşadığını belirtmesi, göğsünü gere gere suçlu olduğunu söylememesi ise kural, utanmaksa, kendini sözel ve yazılı olarak ifade edebilen bir otistikten beklediğimiz, çok tatlı, çok utanga, çok uysal biçimde bilindik farkındalık sloganlarını tekrarlaması mıdır? Otistik yalnızca özel günlerde ezberletilenleri tekrar etmekle mi yükümlüdür? Farklı olmak hatalı olmak mıdır? Bu yüzden mi hata yaptığı belirtildiğinde ilk önce ve uzun bir zaman boyunca özür dileyemez insan? Bir insan hatasından dolayı samimi biçimde özür dilediğinde gözden düşmekten mi korkar? Erkekliğinden kaybettiğini, mütemadi haklılığından ödün verdiğini mi düşünür? Bizi bir yüzleşme esnasında konuşanın üstüne konuşarak, ses yükselterek, karşımızdakini dinlemeden ve haklılığımızdan da bir gram şüphe etmeden kendimizi, yegane kendimizi savunmaya iten tam olarak nedir? Tipikten farklı, alışılmış otistikten çok daha farklı olan otistik, hatalı ve böylece haksız mıdır? Çok sevdiğimizi iddia ettiğimiz otistiği, normal kabul eden davranışlara azıcık göz kırptığında tepesine binme ve karalama isteminde yatan o normlar nelerdir? Bizim doğurduğumuz, büyüttüğümüz çocuktan beklentimiz nedir? Gizlenmesi, bastırılması gereken bir özelliği olmaması mı? Gizlenmesi ve bastırılması gereken özellikler sıralı tam liste nerededir? Özür, özürlülük, engel, engellilik gerçekten disabled kelimesinin çevirisi midir? Yoksa dilimizde çok daha girift anlamlara mı gebedir ve her gün tekrar mı kendini doğurur? Evin insanının bir manisi yoksa gelir misafirler. Mani, alışılmadık seslerle kendini ifade eden, duygusal çöküntüsü kimselerce fark edilmeyen bir otistik ise gelmez, gelmeyi bırakır. Bu gelmeyişi o alışılmadığı düşman belleyenden bilmek, komşudan bilmek, arkadaştan bilmek güçtür. Çünkü gürül gürül akan bir çoğunluk vardır ve insan çağlamak ister. Çocuğuna da konduramaz kolay kolay. Kabak gelir, otizmin başına patlar. Tüm dünyada da otistikten otizmliğe geçiş tam da bu yüzden gerçekleşmemiş midir? Kendimizi otizmin çocuğumuzun yalnızca bir özelliği olduğuna inandırmak isteyişimizden doğmadı mı bunca tantana? Savunma olarak ama çocuklarımıza otistik diye hakaret ediliyor deyişimizde otistiği hakaret olarak lanse eden toplumun bir parçası ola gelişimizin hiç mi payı yok? Eksik değil farklıyı savunurken ama bazı farklılar hariç diye açık açık söylerken farklı gruplara yönelik olarak nefret söyleminde bulunan, bu söylemin farkına varmayı reddederek otizm farkındalığı yaratmaya çalışan, başarılı olamayınca da suçu yine otizme, otizmin imkansızlığına, otizmin puh yazıklar olsunluğuna, feleğe, ne olmadı, otizmle sınanan meleğe fatura eden biz değil de kimiz? Gerçekten soruyorum. İnsan neden özür dileyemez? Dillere pelesenk olmuş çoğu benzetmedeki özürlü neden insan gibi bir şey değildir çoğu zaman? Politikadan mı çıkmıştır sağlamcılık yoksa sağlamcılıktan mı politika? Otizm yalnızca bir bütçe meselesi midir? Yoksa otistiğe verdiğimiz kimliğin meselesi midir? Benden ne beklenir? Benden bir şeyler bekleme lüksüne sahip olan insanlar kimlerdir? Yaşamımı kimler için yaşamalıyım? Bu sorulara haklar ve özgürlükler haricinde ama gerçekten haricinde yanıt arayanlar ya da bu yanıtı aramadan hemen yanıtı verenlerle otistiğin hakikicisini belirlemek kime hizmet eder? Hakiki ne demektir? Hakikat hakikinin bir parçası mıdır yoksa bir bütünü yoksa tamam mıdır, bütünü müdür? Hakiki otistik kim sizce? Change of Habit'ten Rain Man'e, The Good Doctor'a, Atypical'a, Sia'nın klibi Music'e, Türkiye'de Fi'ye, Ellerimi Bırakma'ya, Çukur'a, en son Netflix dizisi Fatma'ya tek gördüğümüz otistik portresi hakikici midir? Sokakta göremediğimizi televizyonda görmek bizim vicdanlarımıza neden bu kadar kolay geliyor ve neden bu kadar kolay rahatlatıyor vicdanlarımızı? Biz gerçekten hakikatin peşinde koştuğumuza emin miyiz? Hakiki otistik kim cidden? Hakiki otistik yarışması ne zaman başladı? Neden 8 yaşımdan bu yana o veya bu vaziyette kardeşimi, otistik arkadaşlarımı gözlemleme yetkisine sahip insanlar? Neden özellikle ve özellikle ebeveynler yan yana geldiklerinde bir otizm bilançosu çıkarıyorlar? Bak seninki saldırgan değil çok. Ya da bizimkisi konuşuyor tabii bizim öyle bir rahatlığımız var gibi cümleler. Neden yaşamımızın bir parçası? Birincisi, otizmi neden bir ağırlık hafiflik skalasına koyuyoruz? İkincisi, neden yarıştırmak zorundayız? Hangi gözlem bir otistiği diğerinden ağır veya hafif yapıyor? Bu gözlemi yapma etkisi otistikle yaşamaktan mı geliyor, otizmi araştırmaktan mı? Neden sağlam gözlerden çıkıyor bu hakiki otistik yarışmasının birincileri? Bunu belirlemekten neden alıkoyamıyoruz kendimizi? Bir otistiği gördüğümüzde, bakın yalnızca gördüğümüzde onu hemen bir değerlendirmeye, duyularımızdan oluşan bir heyete çıkarırken otistik bireye yönelik iyiliklerin de elimizden çıkacağına ne kadar eminiz? Neden bu kadar eminiz bir de? Otizmle savaşırken, mücadele ederken otistiğe iyiliği nasıl yapacağımızı biliyor muyuz? otistik birey değil ama otistik bireyin ebeveyniyle kaderdaşlığımızı vurgularken otistik bireye nasıl bir kader biçiyoruz? Ne zaman otistiğe biçtiğimiz kaderin otistiğin anlaşılamayışından, çaresizliğinden geçtiğini vurguladığımızı kabulleniriz? Eğer bir çaresizlik algısı varsa, sürdürüle gelen, otizm denince aklı ilk gelen bu çaresizlik algısıysa, neden bir otistik hafıza merkezi yok bu ülkede? Neden hangi otistiğin nerede ve ne zaman zorbalığa uğradığını, kötü muamele gördüğünü, eziyet edildiğini, işkenceye tabi tutulduğunu bilmiyoruz? Okullar, müdürler, öğretmenler, komşular, veliler, biri otistik bireyi istemediğinde neden bu kurumların kişilerin adlarını öğrenemedik? Neden adlarını duyduk da aklımızda tutamadık? Ne zaman dünyanın kuralı oldu otistiği istememek? Ne zaman istemeyenin istemeyişi önemsizleşti? Neden hiçbir otistik için unutursak kalbimiz kurusun diyemedik? Neden hakiki otistiklerin kaderi teslimiyet? Neden hakiki otistiklerin kaderi edilgenlik? Neden hakiki otistiklerin bağımsızlığından vazgeçmek zorundayız? Neden en hakiki otistik en çaresiz kılınan? Bu çaresizlik öğrenilmiş bir çaresizlik mi? Öğrenilmişse sürdürülebilir mi? Sürdürülemezse bu çaresizliği reddeden otistiği reddetmekteki çıkarımız ne? Otizm çok kötü bir şey olduğu bilindikçe mi anlaşılacak? Otizme dair yaşanan zorlukların politikasızlık olduğunu kabul etmek neden zor? Otizmi yok etmek isteyenler özenikliğinin farkında mı? Açık açık özeniklerse var olan otistiklere ne yapmayı düşünüyorlar? Otistik özellikleri yok etmek bir seçenek olarak öngörülüyor birçok uygulama tarafından. Peki bu özellikleri yok edilemeyen, bu özelliklerini yok etmemekte direngen otistikler ne olacak? Öngörülen ve yolu gözlenen herhangi bir plan o otistikleri öngörüyor mu? O otistikler mi hakiki olanlar? O otistikleri hakiki görüyorsak bu değişimi bilinçli bir şekilde ifade ederek reddeden otistiklerin hakikiliğini sorgularken ki ikilemi sizce ne zaman görürüz? Sizce en hakiki iyileşme şekli unutmaktan mı geçiyor? Unutmaktan geçiyorsa otistiğin yaşam kalitesine dair neden iyileşen bir şey yok? Yok. Hafızayı beşer nisyan ile mağlulse, unutkanlıksa farklı değil eksik olan, bugünden itibaren hatırlamaya, otistiğin hatırını hakikat kabul etmeye hazır mıyız? Veya tekrar ve bir umut notasıyla sormak gerekirse, sizce ne zaman hazır oluruz? Bu soruların cevabı 2 haftada bir yaptığımız programlarda bulunacak gibi değil. Ama aramak, beraberce aramak, Açık Radyo çatısında aramak çok güzel. Bir kez daha bu 2 hafta içerisinde dünyada otizm alanında yaşananlara emanet ediyorum Çetin Ceviz'i. 2 hafta sonra görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.